बारह आदित्यों में से जो आदित्य विष्णु कहलाता है वह विष्णु रूप मेरा ही है, मुझ ही से शोभा पाता है। सब तेज धारियों में अर्जुन मैं सूरज माना जाता हूँ, है 49 जो पवन यहाँ उनमें मारुत कहलाता हूँ। वेदों में साम वेद हूँ मैं, देवों में देव इंद्र हूँ मैं, वसुओं में मैं ही पावक हूँ, तारों में पूर्ण चंद्र हूँ मैं, वाणी में मैं ही ओंकार, गायत्री मैं ही मंत्रों में, नदियों में मैं ही गंगा हूँ, मैं ही बसंत ऋतुओं में, मैं ही हूँ ज्ञान ज्ञानियों का, मैं ही हूँ बुद्धि चातुरों की, हूँ बीज समस्त पदार्थों का, गति हूँ मैं सारी गतियों की। अथवा इतना जान लो, छोड़ो सब विस्तार, मैं ही सब संसार हूँ, मुझ में सब संसार। सुनकर श्री भगवान के वचन कुतूहल जन्य भक्त धनंजय कह उठा, नाथ आपको धन्य। इच्छा है मेरी बहुत, कृपा करें यदुराज, अद्भुत अतुलित रूप वह देखूं सम्मुख आज। सुनी जनार्दन ने जभी जन के मन की टेर, कहा मुस्कुरा कर तभी तनिक दृष्टि को फेर। साकार आँख से तो अर्जुन साकार रूप ही देखोगे, देखोगे निराकार को तब जब निराकार में पहुँचोगे। अच्छा कुछ क्षण को दिव्य दृष्टि मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, दिखलाने विश्व विराट रूप यह कार्य महान कर रहा हूँ। योगेश्वर ने निमेश में किया यह चमत्कार, अर्जुन ने साक्षात ही देखा रूप अपार। उस अतुल रूप की झांकी कब वाणी वर्णन कर सकती है, शारद विचित्र खींच कर वह प्रत्यक्ष नहीं धर सकती है। अगणित सूर्यों की प्रभा तुल्य उस स्वरूप का उजियाला था, उस स्वरूप ही में समा विश्व सब जग जड़ चेतन वाला था। चतुरानन आदिक सभी देव कालादिक सभी शक्तियाँ थी, इस एक सृष्टि की क्या गिनती, अनगिनती वहाँ सृष्टियाँ थी। वही रूप कह रहा था अब इस भांति पुकार, अर्जुन निर्भय बनो तुम भय के तजो विचार। यह जितने कौरव सेना है क्यों तुम ऐसे हो डरे हुए, तुम जिन्हें मारते डरते हो वो पहले ही हैं मरे हुए। हे सखे निमित्र मात्र तुम हो, कर रहा समर मैं ही तो हूँ, जिस कर में है गांडीव धनुष उस कर का कर मैं ही तो हूँ। अर्जुन कुछ खोसा गया, देख रूप सुन बैन मुंदे एक क्षण के लिए, उसके दोनों नैन फिर जो आंखें खुली तो था आश्चर्य महान, मुस्काते थे सामने कृष्ण चंद्र भगवान। बोले अपना यह विश्व रूप मैंने जो तुम्हें दिखाया है, जप तप से भी कोई इसको अब तक ना देखने पाया है, पर जो मेरा हो जाता है मुझ ही में ध्यान लगाता है, वही दर्शन पाता है वही मुझ सा बन जाता है। इसलिए त्याग सबका ममत्व मेरे ही हो जाओ अर्जुन, मैं जिस रास्ते पर लाता हूँ उस रास्ते पर आओ अर्जुन। अर्जुन थोड़ी देर को भूल गया संवाद, फिर गदगद गिरा से बोला यो साहलाद, केशव जब इतनी कृपा हुई तो यह भी और कीजिएगा, किस विधि से भक्ति तुम्हारी हो वह विधि भी बता दीजिएगा। तुम निराकार भी हो मोहन, तुम नराकार भी हो मोहन, फिर पूजा रूप तुम्हारे की क्या हो या कैसी हो मोहन। निराकार का पूजना है ना सुगम व्यापार, कहा कृष्ण ने चाहिए उसको तो साकार, साकार रूप के लिए श्रेष्ठ मेरी प्रतिमा का पूजन है, उस पूजन का भी सार पाठ एकाग्र चित से सुमिरन है, एकाग्र चित करने का भी है अर्जुन वही साधन है। कहते हैं जिसको कर्म योग जिसका कि हो चुका वर्णन है, अथवा हो मेरी स्वयं कृपा जैसे कि धनंजय तुम पर है, तो भी उस जन्म मरण वाले भव सागर से तरता नर है। मेरा होता वही जो रटता मेरा नाम, पाता त्रिगुणातीत हो मेरा निर्मल धाम, संपूर्ण शरीर धारियों के जो जीवात्मा है काया है वह अंश कहता है मेरा, पर फंसा हुआ है माया में। सतरज तम तीनों अलग अलग हैं, प्रबल तीन गुण माया के कहलाते यह तीनों विकार, अर्जुन प्राणी की काया के। सतगुण का फल सुख दाता है, रजगुण का फल दुख दाता है, तमगुण के फल से तो मनुष्य पशु ही बन कर रह जाता है, कल्याण उसी का होता है जो इन त्रिगुणों से हटा रहे, तन से सब करे किंतु मन से निद्वंद क्षेत्र से हटा रहे। नारी या पुत्र पौत्रों में जो मन रखता आसक्त नहीं, धरनी धन धान धाम में जो होता बिल्कुल अनुरक्त नहीं।